Grzewa? Jak smakuje? Pytaj o Gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 8 lutego, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Prawie 2,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem w Polsce. Z powodu COVID-19 zmarło wczoraj 45 osób. Wszystkie drogi krajowe przejezdne, ale warunki są bardzo trudne, ostrzegają synoptycy. Na wschodzie bez zmian, tak mówi o polityce USA w naszym regionie szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. 2431 nowych zakażeń koronawirusem odnotowano w ciągu ostatniej doby w Polsce. Od wczoraj zmarło 45 osób, czyli o połowę mniej niż wczoraj. Wyzdrowiało 5700 pacjentów. Najwięcej nowych przypadków było na Mazowszu, Pomorzu i Kujawach. Do tej pory zaszczepiono ponad 1 640 000 Polek i Polaków. Europa rozszerza program szczepień. Kolejne kraje znoszą część obostrzeń. Na kontynencie liczba zakażeń spada. Austria otwiera dzisiaj część szkół, muzeów i sklepów. Uczniowie wracają do szkół także w Danii i w Holandii. W tym drugim kraju w sobotę liczba zakażeń koronawirusem od początku pandemii przekroczyła 1 000 000. Na Słowenii otwierane są dzisiaj stoki narciarskie. Francja zanotowała wczoraj 4. z rzędu dzień, gdzie liczba nowych zakażeń spadła. Do Niemiec ma dzisiaj trafić nowa partia 600 tysięcy dawek szczepionki firmy AstraZeneca. W Wielkiej Brytanii władze poinformowały, że pierwszą dawkę otrzymało już 12 milionów osób. Masowe szczepienia preparatem koncernu AstraZeneca rozpoczęto w Bangladeszu. 600 tysięcy dawek szczepionki podarowanej przez Chiny dotarło do Kambodży, a Indie wysłały 500 000 dawek szczepionki AstraZeneca do Afganistanu. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Na całym świecie na COVID-19 zmarło dotąd 2 317 000 osób, a łączna liczba zakażeń to 106 milionów. Wszystkie drogi krajowe są przejezdne, ale warunki są trudne. Na jezdniach leży błoto pośniegowe i jest ślisko. Według Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w całej Polsce pracuje 110 pojazdów do zimowego utrzymania. Mówi Bożena Wysocka z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Warunki na drogach są bardzo trudne. Zalega śnieg, błoto pośniegowe, tym bardziej, że cały czas sypie. Na południu Polski również są to opady marznące i drogi są bardzo śliskie. Dlatego warto zaplanować podróż, jeżeli musimy jechać bardzo ostrożnie i rozważnie, zatankować samochód przed wyjazdem, no i przede wszystkim mieć naładowany telefon komórkowy, aby w razie konieczności móc wezwać pomoc. Synoptycy mówią, że trudne warunki są w całym kraju. Obowiązują alerty przed intensywnymi opadami śniegu, zawiejami i zamieciami śnieżnymi, marznącymi opadami i silnym mrozem. Są też opóźnienia pociągów na Podkarpaciu. Powodem jest awaria sieci trakcyjnej niedaleko Stalowej Woli. Około 2 godzin spóźnienia ma skład z Przemyśla do Warszawy. Jeżdżą tam zastępcze autobusy, mówi Dorota Szalacha z PKP Polskich Linii Kolejowych. Służby techniczne pracują nad usuwaniem usterki sieci kolejowej. To się przekłada też na ruch. Przewoźnicy wprowadzają komunikację zastępczą autobusową, między innymi od stacji Grębów do stacji Skarżysko-Kamienna i przewoźnik po regio od stacji Tarnobrzeg do stacji Stalowa Wola Rozwadów. Podróżni są w pociągach informowani o aktualnej sytuacji i zmianach w kursowaniu pociągów. Kilkudziesięciominutowe opóźnienia mają pociągi do Przemyśla z Poznania i Wrocławia. Dla USA Rosja jest nadal w czołówce zagrożeń, powiedział szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Paweł Solok rozmawiał o tym z doradcą prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa, Jakeem Sullivanem. Jak zaznaczył, z rozmowy wynikało, że amerykańska polityka w naszym regionie pozostanie bez zmian. Z naszej rozmowy wynika w sposób jednoznaczny, że rzeczywiście gradacja zagrożeń jest taka, że Rosja plasuje się w czołówce i w związku z tym polityka, to co nas najbardziej interesuje, wojskowa, związana z obecnością amerykańską na kontynencie europejskim, zwłaszcza w naszym rejonie, zwłaszcza w Polsce, nie ulegnie zmianie. Szef BBN dodał, że Waszyngton może starać się o dialog z Rosją, ale w sprawie traktatów o ograniczeniu zbrojeń. Powrót Polski na ścieżkę wzrostu gospodarczego w tym roku i mocne odbicie w przyszłym przewiduje Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Fundusz pozytywnie ocenił działania rządu w czasie kryzysu spowodowanego pandemią. Rada Wykonawcza Międzynarodowego Funduszu Walutowego zatwierdziła coroczny raport z przeglądu polskiej gospodarki. Fundusz pozytywnie ocenia stan polskiej gospodarki oraz reakcję rządu na kryzys. Mówi dyrektor wykonawczy Międzynarodowego Funduszu Walutowego Piotr Trąbiński. Fundusz szacuje, że w ubiegłym roku Polska zanotowała spadek produktu krajowego brutto o 3,4%. W tym roku PKB ma już wzrosnąć o 2,7%, a w przyszłym o ponad 5%. Zdaniem funduszu Polska na tle innych krajów Unii Europejskiej jest jednym z najmniej dotkniętych kryzysem państw. Również na tle innych krajów na świecie wypadamy bardzo dobrze. Fundusz stwierdza również, że mocne filary polskiej gospodarki, prężność sektora przedsiębiorstw i rynku pracy połączone z rządowym wsparciem i dotacjami Unii Europejskiej powinny spowodować mocne odbicie. Głównym czynnikiem

cię z oczu stracić. Wiem, jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej. Dzień dobry, kocham cię. Podzielimy dziś ten ogień na dwoje. Para moje, para twoje. Onomatopeiczne, paranormalne. Paranoje, we twoje. Para moje, para twoje. Onomatopeiczne, paranormalne. Paranoje, we dwoje. No, udało się dojechać na czas, choć dziś chyba szybciej, tak mi się przynajmniej wydaje, byłoby na biegówkach. Zasypane, zasypane i to w wielu miejscach zasypane, nie tylko Zakopane, także u nas za oknem na Myśliwieckiej mnóstwo śniegu i do tego jeszcze sypie. Zatem pogoda iście radiowa, zachęcamy do pozostania z nami co najmniej do 15. Dziś będzie filmowo, będzie historycznie, literacko, zapowiedzi sportowe, oczywiście będzie bardzo muzyczne, zatem zapowiada się, że będzie niezwykle kulturalnie w dzisiejszym poniedziałkowym wydaniu audycji. Trójka do trzeciej. Magdalena Dercz, Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Łodej, witamy i zapraszamy. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking. Nie tylko strachy na lachy i dzień dobry, także Green Day na dzień dobry w nowym tygodniu. Mailowo trójka do trzeciej małpa polskieradio.pl, SMS-owo 71335. 14 minut po 11, za chwilę ważne filmowe wspomnienia. Sure. sobotę odszedł Krzysztof Kowalewski, był wybitnym aktorem teatralnym, filmowym, radiowym. W weekend wspominaliśmy go w wielu audycjach na wszystkich antenach Polskiego Radia. I fragmentów tych wspomnień warto posłuchać i głosu artysty również. Cóż po ludziach, czym śpiewak dla ludzi? Nie rozumiem pana, panie Słuchu, prawda? Mnie nikt nie rozumie. Nikt nie zrozumie duszy prawdziwego artysty. Pójdę się upić. Och nie, panie Sułku. Krzysztof Kowalewski zagrał, można powiedzieć, w niezliczonych ilościach filmów. Doktor Mikołaj Mirowski. Należy zacząć od debiutu, bo to jest o tyle ciekawe, że to jest rok 1960 i mało kto wie, że Krzysztof Kowalewski zadebiutował w Krzyżakach Aleksandra Forda. Był to epizodzik, grał tam łucznika krzyżackiego i chyba nawet nie został wyłapany w napisach, ale to formalnie był jego pierwszy film. W roku 1974 gra w Potopie rolę Rocha Kowalskiego. Ja jestem Kowalski, a to jest pani Kowalska. Innej nie. Innej nie. I wiele lat później, w roku 1999, Krzysztof Kowalewski gra Zagłobę. Zar, spokój duszy Bohuna. Brateńki, toż już trzeci raz za jego duszę pijemy. Trzeci? Trzeci. No to zdrowie twoje ręki. Czego usiekła? Już piliśmy. Już piliśmy. Ale że spokoju duszy i zdrowia nigdy za wiele. Pijmy od początku. Mówi się przede wszystkim, że był aktorem komediowym i to oczywiście jest prawdą, dlatego że był szczególnym aktorem dla Stanisława Barei. Wystąpił w jego najważniejszych filmach. Halo. Rysiek, przepraszam, że na ciebie nakrzyczałem. Przepraszam za te grzyby, ale chodzi o to, żebyś nie wychodził z domu. No ale... Ale przecież ja jestem w domu. I bardzo dobrze, że jesteś w domu. Krzysztof Kowalewski zagrał też w wielu, wielu wybitnych przedstawieniach teatralnych. Profesor Barbara Osterloff. Te jego role, no to przecież układają się w galerię niezwykłych zupełnie postaci, które niejednokrotnie gdzieś zapisywały się jako takie nowe słowo pewnej tradycji roli. Ja do dzisiaj cały czas mam tę scenę w oczach. Zawsze ją wspominałem, kiedy Czycikow w Martwych Duszach udała mu się transakcja nabycia dusz, wraca do hotelu i tańczy. Maciej Englert, dyrektor Teatru Współczesnego. I nagle okazywało się, że na paluszkach, jak motyl, ciężki przecież Krzysiu, po prostu unosił się ponad sceną, jak motyl. I takim motylem dla mnie on zostaje. Się unosił trochę ponad ziemią. Miał jakby bardzo szeroką rozpiętość możliwości grania, a jeśli idzie o warsztat, był mistrzem słuchania. Jeżeli mówi się o aktorstwie Kowalewskiego jako aktorstwie, które wspaniale współgrało na przykład z dramaturgią Mrożka, to gdzieś tutaj bym widziała te dwa bieguny od komedii do dramatu i w takich na przykład rolach jak chociażby Edek w Tangu, to się okazuje postać groźna ten Edek. Edziu, ciebie to nie męczy? Taka zmiana? Nie gniewaj się, to pomysł tych szaleńców. Ty, co by mnie miało męczyć? Nie mówiłam. On we wszystkim jest taki naturalny, taki swobodny, jak moty. Edek, czy ty masz jakieś zasady? Owszem, mogę mieć. A jakie? Pierwszorzędne. Bardzo często na scenie spotykaliśmy się w różnych konfiguracjach, bo raz byłam dobrą żoną, raz byłam złą żoną. Marta Lipińska, aktorka. Natomiast rzeczywiście ten Sułek był bardzo nam bliski, kilkadziesiąt lat graliśmy to, nawet żartowaliśmy czasem, że to jest to, co po nas zostanie, nie te wszystkie właśnie role mądre w teatrze, w filmie. Być albo... Nie być, o to jest pytanie. Boże, Boże, mówił pan jak prawdziwy aktor. Otóż to nareszcie pani zgadła. Otóż to zostałem aktorem. Ja już nie spotkam nigdy tak lojalnego partnera w pracy, tak miłego partnera, tak pełnego inwencji. To jest coś bardzo rzadkiego, co zdarza się spotkać. Każdy jednak jest skupiony na sobie, każdy aktor jednak wszędzie, że tak powiem, swoją nić i bardzo jest czuły, ale na własnym punkcie, a Krzyś był zaprzeczeniem tego wszystkiego. On po prostu zawsze współpracował i to z wszystkimi, więc kogoś takiego już nie będzie.

know me best. You chose me out of all of the rest. Take me home with you and help me forget. Let's take the worst and somehow turn it into the best. 'Cause I know we're connected by love. Yes, I know niezła historia. I mam nadzieję, że będzie to niezła historia, prawda, panie profesorze? Też mam taką nadzieję. W naszym nowym trójkowym cyklu doktor habilitowany Tomasz Gajownik, historyk z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Bardzo się cieszę, że możemy połączyć nasze dwie pasje i dzielić się z państwem tą radością. I od tego zaczniemy. Radio i historia. Historia w radiu. 96 lat temu stacja doświadczalna Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego nadała pierwszą oficjalną audycję radiową. No i panie profesorze, to wydarzenie uznaje się w ogóle za początek polskiej radiofonii. Tak, to jest początek polskiej radiofonii. Trzeba pamiętać o tym, że to jest rok 1925, w związku z tym mamy dopiero kilka lat po odzyskaniu niepodległości, a już na pewnych polach rozwoju gospodarczego naszego kraju zyskujemy bardzo wiele, w tym właśnie na przykładzie radiofonii. No, trzeba zdać sobie sprawę, że w ogóle radia nie było i PTR powstało 2 lata wcześniej, a właściwie zajmowało się konstruowaniem czy wytwarzaniem sprzętu radiowego. Od tego się zaczęło. Tak, i to był sprzęt przeznaczony w zasadzie dla, przede wszystkim na cele wojskowe. No i gdy stacja zaczynała działalność w Warszawie, miała tylko ilu, pan pamięta, panie profesorze, kilkudziesięciu słuchaczy. Tak, to się z czasem zaczęło rozwijać do tego stopnia, że już w 1938 roku, czyli na rok przed wybuchem II wojny światowej, mieliśmy w Polsce 1 milion odbiorników, to znaczy 1 milion słuchaczy. Mm-hmm. No, a później historia tak się potoczyła, że 18 sierpnia 1925 roku koncesję na nadawanie otrzymała spółka Polskie Radio, a wówczas dyrektorem naczelnym został Zygmunt Hamiec. Niezła historia. Kolejna data, równo w 1951 roku, właśnie 8 lutego, został stracony major Zygmunt Szendzielarz-Łupaszka. Partyzancka legenda. Faktycznie partyzancka legenda, jeden z najważniejszych żołnierzy podziemia niepodległościowego po 1945 roku, oficer wybitny, który zapisał swoją chlubną kartę w dziejach Wileńskiego Okręgu Armii Krajowej. Ale o samej końcówce jego życia wiemy niewiele. Wiemy, że stracono go w więzieniu na Mokotowie. Ciało pogrzebano w tajemnicy, w nieznanym miejscu. Na szczęście kilka lat temu badaczom IPN udało się odnaleźć szczątki Szendzielarza podczas prac prowadzonych na tak zwanej łączce na Powązkach. Tak, to jest zasługa pana profesora Krzysztofa Szwagrzyka i jego zespołu. Łupaszka Szendzielarz nie jest jedyną ofiarą aparatu komunistycznego, która została zamordowana i pochowana w anonimowym grobie i do dnia dzisiejszego nie możemy tych grobów zidentyfikować. W związku z tym wydaje mi się, że jeszcze długa droga przed nami do tego, żeby odkryć te wszystkie smutne i bolesne prawdy w naszej historii najnowszej. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Historyk profesor Tomasz Gajownik z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Niezła historia. I belong inside your heart-shaped box.

Laucze i Wojenka, państwa rekomendacje kulturalne mailowo i smsowo. Przypomnę, trójka do trzeciej małpa polskieradio.pl, także 71335. Z Wielkopolski z pozdrowieniami od pana Rafała. Kto ma możliwość, już może dostać się do Muzeum Narodowego właśnie w Poznaniu. Jest taka możliwość zakupu biletów w sieci. Z biletem w smartfonie już można wejść do niektórych uruchomionych w lutym oddziałów muzeum. W środę wznowiło swoją działalność zawieszoną w związku z pandemią koronawirusa i już można zwiedzać ekspozycję w gmachu głównym, także Muzeum Etnograficzne, Sztuk Użytkowych, Instrumentów Muzycznych, także Wielkopolskie Muzeum Wojskowe oraz Pałac w Rogalinie. A więc z biletem w smartfonie. I już co? Poleca pan Rafał. A z kupionym za pośrednictwem platformy i biletem w komórce można zwiedzać także Bramy Poznania i Poznańskiego Muzeum Pyry. Poleca pan Rafał. Pięknie i serdecznie za takie polecenia dziękujemy. Mailowo i smsowo w dalszej części naszego spotkania. A za chwilę spotkanie z powieścią. Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi. To cappuccino niesłodzone, będę fit. Szekspirowski sznyt całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Me vibrato chciało dalej się wznieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu, a w mej głowie luz. Przyszła, a o ósmej miała być. Widzę na Insta, kawkę woli sama pić. Ale ze mnie cwan, teraz szansę ma inny kolor. Za kwadrans południa już teraz zapraszamy do wysłuchania naszej codziennej lektury. Madame Curie, biografia. Historia życia i legendarnych osiągnięć Marii Skłodowskiej-Curie, spisanych przez jej córkę Ewę Curie. Przekład z języka francuskiego Hanna Schillerowa. Czyta Lidia Sadowa. Widzieliśmy Marię Skłodowską jako dziecko i jako dorastającą panienkę, w szkole i przy zabawie. Jest zdrowa, wesoła, mimo dużej uczuciowości ma tkliwe serce i prawy charakter. Uchodzi też za wybitnie zdolną, zawsze uczy się doskonale. Lecz jednak ostatecznie niczym specjalnym nie wyróżnia się spośród gromadki tych, którzy wzrastają z nią razem. Nic jeszcze nie zapowiada w niej przyszłych cech geniuszu. Spójrzmy teraz na jej sylwetkę jako młodej panny. Obraz staje się poważniejszy i bardziej sprecyzowany w konturach. Przyszły los Marii powoli zaczyna się kształtować i w miarę jak zacierają się dawne szkolne przyjaźnie, jak bledną, usuwając się w głąb duszy, nawet wspomnienia twarzy najgoręcej kochanych w dzieciństwie, ustala się on i krzepnie pod wpływem dwóch zwłaszcza osób – ojca i starszej siostry Bronisławy. Osób o wybitnej indywidualności i wielkich zaletach charakteru. Wspólnie z nimi zaczyna się Maria poważnie zastanawiać nad swoją przyszłością. Snuje projekty, jakże jednak przy całej ich śmiałości skromne w zestawieniu z losem, jaki miał jej przypaść w udziale. Zupełnie przeciwnie niż to się dzieje zazwyczaj u młodych, którzy właśnie marzą zwykle o czymś nierównie większym, niż później osiągnąć potrafią. We wrześniu roku 1884, jeszcze cokolwiek oszołomiona całym rokiem swobody, wraca Maria do Warszawy. Znów do innego mieszkania. Powtórnie na Nowolipkach, w pobliżu gimnazjum, w którym jej ojciec swojego czasu był podinspektorem. Warunki zmieniły się raz jeszcze. Pan Skłodowski jest wprawdzie w dalszym ciągu nauczycielem gimnazjalnym, lecz już zwinął swoją stancję. W domu jest z tego powodu może jeszcze skromniej niż było przedtem, lecz za to spokojnie i przytulnie. Ludziom, którzy po raz pierwszy stykają się z ojcem Mani, wydać się on może trochę surowy i sztywny. Jego niska, nieco zaotyła postać ma w sobie wiele wrodzonego dostojeństwa i powagę, nabytą przez 30 lat szkolnej pracy. Na jego ubraniu nie widać nigdy najdrobniejszego pyłku. W jego mowie nigdy się nie usłyszy nieprzemyślanego słowa. Rutyna wykładowcy każe mu opanowywać ruchy i mimikę i nawet w czasie spacerów z własnymi dziećmi, nawet w czasie wakacji, wyzyskiwać podświadomie każdą okazję dla celów dydaktycznych. Nic wtedy nie pozostawia pan Skłodowski przypadkowi, lecz dokładnie opracowawszy sobie plan przechadzki czy podróży, jak przewodnik wskazuje tym, co mu towarzyszą rzeczy najcenniejsze, najpiękniejsze i najciekawsze. Tłumaczy ich wartość, podkreśla charakterystyczne cechy. Mani jednak nie rażą wcale te zresztą drobne oznaki pedanterii ojca. Kocha go całym sercem i skłonna jest wierzyć, że nie ma rzeczy, której by nie umiał, nie znał, nie wiedział. I przyznać trzeba, że nie jest w tej wierze nazbyt daleka od prawdy. Erudycja jej ojca bowiem rzeczywiście jest wyjątkowo wszechstronna. Aż zdumienie ogarnia, jakim sposobem mógł człowiek w jego warunkach materialnych, tak przy tym zapracowany zawodowo i zaabsorbowany wychowaniem czworga dzieci, do tego stopnia śledzić postęp wiedzy, zdobywać sobie najnowsze książki i czasopisma naukowe, nie ograniczając się nawet przy tym do swej specjalności – matematyka, fizyka i chemia, lecz wciąż pogłębiając znajomość języków zarówno nowożytnych – prócz rosyjskiego zna on wybornie francuski, niemiecki i angielski – jak też łaciny i greckiego. Kiedy ten człowiek znajdował czas, aby tłumaczyć na język ojczysty prozą i wierszem tyle najcelniejszych utworów obcych? Kiedy układał te swoje własne wiersze, nie nadzwyczajne może, lecz wcale nie bez piętna talentu? Te różne wierszowane listy, powinszowania, toasty, wspomnienia, starannie i metodycznie wpisywane wyraźnym, wąziutkim pismem do grubego szkolnego brulionu. Od lat sobotni wieczór poświęca się w domu Skłodowskich wspólnej lekturze. Pan Skłodowski czyta wówczas synowi i córkom powieści lub opisy podróży, nieraz tłumacząc je ekspromptu z oryginału, bez zająknienia. Tak było na przykład z Dawidem Copperfieldem. Mówi im z pamięci całe poematy, zwłaszcza Mickiewicza, Słowackiego i Krasińskiego. Z zachwytem go słuchają, ponieważ ma wyjątkowy dar słowa, a głos jego, choć zdarty już i przyćmiony przez tyle tysięcy godzin lekcji, jest jednak zawsze niezwykle giętki i sugestywny. Mania nie zapomni tych wieczorów do końca życia. I zawsze też będzie sobie zdawała sprawę, że tę wyjątkową atmosferę kulturalną i intelektualną, w jakiej rozwinęła się i wzrosła, zawdzięcza ojcu, jego uzdolnieniom, niezmordowanej żywotności umysłowej, wiecznie żądnej twórczego wysiłku. Pan Skłodowski stara się być pogodny i uśmiechnięty. Lecz mimo to nie trudno odgadnąć, że wiele go trapi tajemnych trosk i żalów. Tęsknota za żoną, której nie zapomniał, po której nie pocieszył się nigdy, i cichy ból człowieka, któremu nie było dane wyzyskać wyjątkowych darów, którego twarda konieczność życiowa zepchnęła do podrzędnej roli. A także niemilknące wyrzuty sumienia za ów młyn nieszczęsny, który pochłonął wszystkie jego oszczędności, obniżając o parę szczebli dobrobyt rodziny. Ta myśl dręczy go tak bardzo, że nieraz nie może powstrzymać się od skargi. Jak mogłem być tak lekkomyślny? Ja, który marzyłem o tym, aby wam dać najlepsze wykształcenie, wysłać was za granicę do najpierwszych uniwersytetów. Przeze mnie teraz dziewczęta nie mają się za co dalej kształcić, a w końcu i ja sam jeszcze stanę się dla was ciężarem. Mówi tak, podświadomie czekając protestów, serdecznych zapewnień, ciepłego uśmiechu dzieci, które go otaczają w skromnym, cichym pokoju ozdobionym jedynie starannie pielęgnowanymi kwiatami. Czworga dzielnych dzieci, dumnie i ufnie patrzących w świat i w przyszłość. Niedługo musi czekać. Odpowiadają mu wszystkie, natychmiast, jednym zgodnym okrzykiem, jednym spojrzeniem oczu, barwinkowych, błękitnych, szarych. Jesteśmy młodzi. Jesteśmy silni i zdrowi. Zwyciężymy, bo chcemy zwyciężyć. Uda się nam, bo musi nam się udać. Ale w tej chwili sprawa wcale nie wygląda świetnie. Pan Skłodowski wkrótce przejdzie na emeryturę i jego dochody staną się mniejsze niż są dzisiaj. A dziś już przecież ledwie wystarczają na skromne utrzymanie. Więc Józef, Brońcia, Hela i Mania muszą starać się o zarobek. Pierwsza myśl, która tym dzieciom nauczyciela i nauczycielki przyjdzie do głowy, to oczywiście dawać lekcje. Student medycyny przyjmie korepetycje. Maturzystka udziela arytmetyki, geometrii i francuskiego po przystępnej cenie. I wkrótce młodzi Skłodowscy powiększają szeregi młodzieży, która w ten ciężki, niewdzięczny sposób zarabia na życie. Mania nie skończyła jeszcze lat 17, kiedy już jej wypadło borykać się na co dzień z mnóstwem upokorzeń i przykrości. Biegać z jednego końca miasta na drugi, bez względu na chłody i deszcze. Znosić lekceważenie, jakie jej, może nawet czasem mimowolnie, okazują rodzice uczennic. Niech panna Maria trochę poczeka, moja córka się spóźni najwyżej o kwadrans. I walczyć z tym dziwnym ich brakiem pamięci, przez który się po kilka dni czeka na dawno zarobione pieniądze. U nas nic nowego, pisze w jednym z listów. Kwiaty trzymają się dobrze, azalie zakwitły. Lancet śpi na dywanie. Pani Gucia, przychodnia szwaczka, przerabia mi suknię, którą dałam ufarbować. Jeszcze będzie zupełnie przyzwoita, a nawet ładna. Suknię Brońci już zrobiła, wyszła bardzo dobrze. Nie pisałam ostatnio do nikogo. Mam ogromnie mało czasu, a jeszcze mniej pieniędzy. Jedna z dalekich znajomych zwróciła się do nas o lekcję, ale kiedy jej Brońcia powiedziała pół rubla za godzinę, uciekła, jakby się paliło. Lidia Sadowa przeczytała kolejny odcinek biografii Marii Skłodowskiej-Curie, autorstwa jej córki Ewy Curie. Reżyseria Anna Skuratowicz, realizacja dźwięku Agnieszka Szczepańczyk. Na kolejny odcinek zapraszamy już jutro około 11.45. A za 6 minut w samo południe serwis Trójki.